अच्छा ये फारसी गाना है और काफ़ी पुराना सॉन्ग है और एक ईरानियन सिंगर थी उन्होंने गाया बगोश नाम है उनका This was a challenging song as far as the chordal arrangement was concerned. हमें एक पॉइंट पे थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी कि यार किस तरह के कॉर्ड जिसमें कर सकते हैं हम कि ये गाना अच्छा लगे तो उसके लिए देन वी हैड टू टेक अ वेरी डिफरेंट डायरेक्शन वो मेरी बेस लाइन्स हैं जो कि मैंने बिल्कुल हाई पिच नोट्स में जाके मैंने उसकी बेस लाइन्स ली है मैं यहाँ पे आई कोक में प्रैक्टिस के आई पता ही नहीं पता कि इसमें आतिफ असलम आपके साथ गा आपको नहीं पता वो इश्क की जंजीर में जकड़ी हुई है और इश्क की गहराई तक नहीं पहुंच रही अच्छा ठीक है बस बेसिकली सारे गाने में एक फरियाद था ठीक सो इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन मैं फारसी गा रही हूँ बोल जो है वो मेरे फारसी हैं और उनके उर्दू हैं कोरस का मना मुझे उनका मतलब है कि मैं आ चुका हूँ आ चुकी हूँ तो बस देन आई थॉट अबाउट माय जर्नी आई थॉट अबाउट माय लाइफ आई थॉट अबाउट एक्सप्रेसिंग इट विद स्ट्रेंजर्स एंड सो आई रोट माय लिरिक्स एंड रोट अबाउट दैट